En je krijgt afleverengarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 3 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Precies op het moment dat ik vanavond blij was met de 2 tientjes die ik won met een staatslot, werd in mijn Rotterdam 8 miljoen euro cash gevonden bij een huiszoeking. Tja, verschil moet er zijn. Goedenavond, welkom bij het Oog. De EBI is de strengst bewaakte gevangenis van Nederland. Tachi en andere betrokkenen in het Marengo-proces zitten daar vast. Er gaan geruchten dat ze willen ontsnappen. Willem de Haan was als journalist eens in de EBI en hij vertelt straks hoe zo'n gevangenis er ongeveer uitziet. Hamilton of Verstappen, that's the question. Wie wordt de koning van de Formule 1? We leggen de 2 uiteenlopende karakters langs de meetlat. Rutte 4 is zo goed als rond. Wat doet een extreem lange formatieperiode met politici en met de politiek? En 3 jaar geleden overleed student Sanda Dia bij een grove ontgroening in Leuven. Gebeurtenis die in de doofpot werd gestopt. Misdaadjournalist Pieter Huibrechts dook in de zaak en schreef er een boek over. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 10 december. Ouders met gezonde kinderen tussen de 5 en 12 jaar krijgen de mogelijkheid om een kind tegen corona te laten vaccineren. Kans is weliswaar klein, maar ook deze kinderen kunnen ziek worden. Het gaat echt over het voorkomen van ernstige ziekten bij kinderen zelf. Dat is het belang voor kinderen zelf en dat belang staat voorop. Ouders beslissen zelf of ze hun kinderen laten vaccineren op uitdrukkelijke wens van de Gezondheidsraad. En dat betekent dat argumenten dat het ook voor volwassenen nuttig zou kunnen zijn niet mogen spelen. En die ouders, nou, die denken verschillend over vaccinatie. Ik heb absoluut vertrouwen in de wetenschap. Maar ik vind het lastiger. Nee, ze zijn jong en ik denk dat het niet erg is als ze COVID doormaken. Ik ben voorstander. Ik heb problemen, kinderen met longproblemen. En ik sta vooraan om ze te laten vaccineren. Ook kinderen reageren verdeeld. Ja, ik zou het wel graag willen. Omdat ik dan ook beter beschermd ben tegen corona. Nou, ik wil het niet, want ik wil gewoon mijn lijfje gewoon houden zoals het nu is. Ik denk dat ik wel wil laten vaccineren als ik later groot ben. Maar nu nog liever niet. En mogelijk speelt het vertrouwen in het kabinetsbeleid mee bij de afweging. Want dat vertrouwen is tot een dieptepunt gedaald. Ik luister telkens naar meneer De Jonge en het levert me helemaal niets op. Dat het vertrouwen zo gedaald is, heeft volgens het RIVM 2 redenen. Dat de maatregelen pas laat aangepast zijn en misschien ook niet streng genoeg in de beleving. Niet streng genoeg, vinden veel mensen. Dus die verwachten volgende week geen versoepelingen. En dat lijkt te kloppen, want de cijfers dalen, maar zijn nog niet echt goed te noemen. Ja, we zien op dit moment echt dat de druk op de zorg nog steeds heel erg hoog is. En die druk moet naar beneden. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden. We sluiten onze ogen niet langer voor de betrokkenheid van onze voorgangers bij slavernij en kolonialisme. Voor hun bieden wij onze oprechte excuses aan. Uit onderzoek is gebleken dat de voorgangers van het Rotterdamse gemeentebestuur nauwe banden hadden met de koloniale handelaren. Ja, en dan kun je niet anders dan verantwoordelijkheid nemen voor wat jouw voorgangers gedaan hebben. Als laatste verdrietig nieuws uit de muziekwereld, als je tenminste van het bandje houdt. Amerikaanse popmuzikant Michael Nesmith is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was zanger en gitarist van The Monkees, die in de jaren 60 de hitparades bestormden met hits als I'm a Believer en Last Train to Clarksville. En deze. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan heeft Jan van der Putten uitgezocht wat er allemaal in de zaterdagkrant te vinden is. Nou, van alles. Bijvoorbeeld alarm in het FD en ook andere media, want er is een ernstig cyberlek ontdekt met kans op grote schade. Grote bedrijven, waaronder Apple, Amazon en Twitter, zijn daardoor niet goed beschermd tegen hackers. Die hoeven niet eerst moeizaam te gaan phishen. Dankzij dat lek in veel gebruikte logboeksoftware kunnen ze meteen aan de slag. In NRC een indrukwekkend groot verhaal over een echtpaar dat al 25 jaar lang de TBS'ers volgt die hun dochter misbruikten. Elke 2 jaar zitten ze in Leeuwarden in de rechtszaal als daar beslist wordt over verlenging van de straf. In 1996 was hun dochter 10. De dader kreeg toen 2 jaar cel en TBS. En nu, 25 jaar later, zit hij er nog. En zij ook in de rechtszaal. Tegen hun dochter hebben ze dat nooit verteld. Maar als hij vrijkomt, dan willen zij dat weten. Weldoeners die fortuin vergaarden met omstreden medicijnen, die hebben het moeilijk. De Amerikaanse familie Sackler verdiende miljarden met de pijnstiller Oxycontin, die zeer verslavend bleek te zijn. Het Metropolitan Museum of Art in New York City verwijdert nu de naam van de beroemde Sackler-afdeling. En het Louvre in Parijs wil ook niets meer met de Sacklers te maken hebben en verwacht wordt dat meer musea zullen volgen. En dat komt waarschijnlijk allemaal door een tv-serie die nu te zien is, Dope Sick, die over de Sacklers en hun praktijken is gemaakt. Huisfeestjes doen het goed in coronatijd, constateert Trouw. Maar wat heb je allemaal nodig dan op zo'n avondje of een nacht? De DJ-set natuurlijk, discoverlichting en rookmachines, die zijn niet aan te slepen. Een handelaar in licht- en geluidsapparatuur zag zijn omzet met 85% tot 90% groeien. Sam van 35 uit Nijmegen kocht met vrienden een hele bardancing bij elkaar. Lampen, rookmachines, biertap, laserstralen. Zelf zegt hij erover, ja, het is wat uit de hand gelopen. Twijfel knaagt bij Nederlandse après-ski-ondernemers in Oostenrijk, staat in de Telegraaf. Sneeuw genoeg en het seizoen kan beginnen, maar hossen en feesten is vanwege corona verboden. Sommige feesttenten gaan gewoon open, maar dan als restaurant, zonder feest. Ronald, een Nederlandse uitbater van een après-ski-bar in Kirchberg, gelooft er niet meer in. Hij kan niet zomaar omschakelen, zegt hij. Ik heb de frikandellen al afbesteld. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Just because. Alpha Beat was dat met het nummer Boyfriend. Het is de best bewaakte plek van Nederland misschien wel. De EBI, de extra beveiligde inrichting in Vught. Zware jongens uit het Marengo-proces, zoals Tachi, zitten er vast. Een Telegraaf kwam vandaag naar buiten met het nieuws dat het leger al een week lang bijspringt bij de beveiliging van de gevangenen. Volgens de krant waren er signalen van een mogelijke uitbraakpoging van Tachi zelf. Goedenavond, journalist Willem de Haan. Jij mocht in 2017 voor het programma Argos bij hoge uitzondering naar binnen bij de EBI. Ja, klopt. Ja, goedenavond Willem. Ben je verbaasd over dat bericht dat het leger is ingeschakeld? Ja, wat moet ik daar nou voor zeggen? Het is natuurlijk een hele aparte categorie gedetineerden die daar zit. En dat daar zorgen over kunnen ontstaan, dat kan ik me voorstellen. Maar eerlijk gezegd, het lijkt mij een gebouw waar je echt niet uit kan komen. Dat lijkt me godsonmogelijk. Veel riskanter is de weg ernaartoe. Hè. Dus op het moment dat ze vervoerd worden van en naar deze extra beveiligde inrichting. Ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er dingen zouden kunnen gebeuren. Maar als je één keer daar binnen zit, nee. Maar goed, ja. Ja. En waar hebben ze de mensen van het leger neergezet? Weet jij dat? Nou, ik zag foto's dat daar bewapende militairen voor de deur staan. Ja, en in die variant zou je kunnen denken aan een situatie waarbij mensen op het terrein landen met een helikopter. En dan, kijk, dat is een heel groot parkachtig gebied eigenlijk waar dit gebouw in staat. Ja, daar lopen ook mensen rond, ook kantoorpersoneel, bewakers, van alles en nog wat, schoonmakers. Ja, die zou je dan in gijzeling moeten nemen, bij wijze van spreken. En om dat te voorkomen zou je dan voor die deur gaan staan. Ik weet niet wat daar... Maar goed, ik ben geen veiligheidsexpert, dus dat weet ik niet. Nee. Maar de bewaking is wel opgeschroefd de laatste tijd. Hè? Ik neem aan dat jij die plek, omdat je er geweest bent, al is het enige jaar geleden, goed volgt. Wat is daar precies gedaan? Je kan natuurlijk op allerlei zichtbare en onzichtbare manieren, lijkt mij, zo'n gebouw en zo'n heel terrein. Want het is een heel groot terrein eigenlijk. Hè? Het lijkt ook, als je zegt de gevangenis, denk je aan één gebouw. Maar in Vught is een groot complex waar allerlei gebouwen staan. Als je één keer door de poort bent, dan kom je eigenlijk in een soort binnentuin. De eerste keer dat ik kwam, dacht ik, hè, het lijkt wel een park. En in dat park staan dan allemaal gebouwen. En die EBI is dan weer... wel zichtbaar als een echt betonnen kolos met weer een grote muur eromheen. Dus dat is echt een gevangenis in een gevangenis. Ja, dat terrein, daar kun je natuurlijk wel opkomen, denk ik. En dat je dat terrein extra gaat bewaken, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, want jij kwam net al met de mededeling dat ze zelfs aan een helikopter gedacht zouden hebben. Is dat een mogelijkheid? Ik bedoel, ja, dan ga je moeiteloos over de poort heen. Maar op een gegeven moment hang je erboven en dan? Nou ja, kijk, die gedetineerden gaan soms ook met helikopters van en naar het terrein. Dus ja, als justitie dat kan, dan kunnen anderen dat ook. Hè? Ja, mits je een helikopter hebt natuurlijk. Ja, maar dat zal niet het grootste probleem zijn voor deze groep, lijkt me, om dat te regelen. Nee, en dat heb je natuurlijk bij uitbraken uit andere inrichtingen ook wel eens gezien, dat er gebruik werd gemaakt van een helikopter. Maar vaak heb je daar een binnenplaats die dan verbonden is met de open lucht, zal ik maar zeggen. Maar dat is in de EBI ook weer niet zo. Weliswaar, als je daar op de luchtplaats bent, kun je naar boven kijken en dan zie je de blauwe hemel. Als er geen wolken zijn. Maar daar zit weer een enorm ijzerwerk boven. Dus daar kun je ook niet doorheen komen. Dus ja. Ja. Nee, echt uit dat gebouw ontsnappen, dat lijkt me echt onmogelijk. Ja, maar goed, jij bent daar binnen geweest. Kun je eens nog wat meer omschrijven hoe het daar echt uitziet? Want je zegt het, in eerste instantie kom je binnen, lijkt het nog een soort park. Maar dan ga je dus die EBI binnen en dan gebeurt er iets anders kennelijk met jouw idee over wat een gevangenis is. Nou ja, ik ben eerlijk gezegd in best veel gevangenissen in Nederland geweest. Ik wil niet zeggen dat het een hobby van me is, maar ook voor mijn werk. Ja, ik vind het interessante plekken. Ja. En deze is wel opmerkelijk anders, vond ik. Omdat de bewaking gewoon veel sterker is. Dus ook al zoals je binnen moet komen en al je spullen af moet geven, alles moet door de röntgen enzovoort. Er zijn heel veel checks en dan heb je dat gedaan. En dan zijn allemaal sluizen en weer bewaakte deuren en overal hangen camera's. En het is ook een gebouw waar je heel snel verdwaalt. Dus je weet ook niet goed waar je bent. En er is ook een situatie waarbij personeel eigenlijk heel weinig in direct contact is met de gedetineerden. Dus er is heel veel contact achter glas, bijvoorbeeld ook de sportzaal. Dat wordt dan, als jongens daar sporten, dan wordt het wel geobserveerd door het personeel, maar die zitten dan achter het glas. Dus die doen niet zelf mee, zoals in een gewone gevangenis ze dat wel doen. Mm-hmm. Dus alles is er ook een beetje op gericht om, zeg maar, dat een gedetineerde niet een bewaker vast kan pakken of kan bedreigen of wat dan ook. Nee. Dus daar hebben ze allemaal wel goed over nagedacht. Ja, maar goed, de druk is erop gezet en de verhalen gaan daarover. Is het dan eigenlijk, zou je kunnen zeggen, moeilijker om van buiten naar binnen te gaan dan van binnen naar buiten? Als je eenmaal binnen zit, weet je misschien meer van het gebouw en hoe het daar gaat. Ja, advocaten komen daar natuurlijk ook binnen. Dus die zouden ook door kunnen vertellen aan. Ja, en die advocaat van Tachi is nu ook verdachte. Dus die is daar binnen geweest. Ja, natuurlijk. Advocaten moeten daar naar binnen. En die kunnen natuurlijk, als ze kwaad willen aan vriendjes van de criminelen die daar zitten, of de verdachten, wat dan ook. Ze kunnen natuurlijk informatie doorgeven. Maar ja, dan nog een keer wel zeggen hoe zo'n gebouw eruit ziet. Omroep Brabant heeft zelfs een keer mocht daar een filmpje maken. Dus er zijn ook beelden van. Maar daar heb je nog niet veel aan, lijkt me. Want ook al weet je hoe het er binnen uitziet, ja, je komt er gewoon niet in. Nee, maar Willem, jij bent er binnen geweest. Maar als ik jou hoor praten, dan is het bijna 0% dat het ooit zal lukken om daar uit te breken. Waarom is het leger dan ingehuurd? Ja, kijk, ik hoor ook verhalen dat personeel bedreigd wordt. Ik kan helemaal niet inschatten wat dat inhoudt. Die dreiging kan natuurlijk wel zo serieus zijn dat ze denken, nou ja. Ja, het kan ook voor de buren zijn. Ik heb echt geen idee. Dat hangt natuurlijk ook vanaf van de aard van de dreiging die er dan is. Of dit nou een reële actie is om daar het leger bij in te schakelen of niet. Ja. Of het is bedoeld om, dat kan natuurlijk ook, om druk te zetten op de wens van de gemeente ook. Dat ze zeggen, die transporten zijn zo problematisch. Door Vught heen met die gepantserde auto's. Uh-huh. Wij willen gewoon een rechtbank op het gevangenisterrein, zodat die transporten niet meer plaats hoeven te vinden. En om daar een beetje druk op te zetten, kun je zeggen van, nou, we gaan een paar zwaar bewaakte militairen daar voor de deur zetten om naar buiten toe de druk er een beetje op te zetten. Ja, dus je ziet eigenlijk meer gevaar als ze eenmaal onderweg zijn dan dat ze daar binnen zitten, begrijp ik. Lijkt mij, ja. Ja. Ja. Zeker. Ik dank je wel, Willem de Haan, journalist. Goed zo. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting for you. I'm coming home now, real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away, expect me any day now, real soon. I'm coming home, come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night, and everything is gonna be fine. Please come on, coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms, when you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. I'm coming home now, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home, you hear and what I say. As you're coming home. And I never will go away. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say, I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. You want to either ride or phone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you're, baby, I'm for sure coming home. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Come on home. I'm coming home, baby, now. Coming home, baby, gezongen door Mel Tormé. Nou, komende zondag is het dan zover. Dan is het tijd voor de beslissende race tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het wordt spannend. Heel spannend waarschijnlijk, want de twee rivalen hebben precies evenveel punten. Duizenden Verstappen-fans zijn op weg naar Abu Dhabi, of zijn er al, om het allemaal met hun eigen ogen te kunnen gaan zien. Zal het hem lukken om koning Hamilton van de Formule 1 te stoten. Goedenavond, jeugdjournaalverslaggever Janke Dijkstra. Jij bent Formule 1-fan en mocht Hamilton als een van de weinige interviewen toen hij in Zandvoort was. Dat was een beetje stiekem, maar het is je wel gelukt. En goedenavond, Koen Vergeer. Jij goedenavond. Schreef meerdere boeken over Formule 1. Koen, jij bent te kennen, je bent de fan, hè? Zal ik maar even zo het onderscheid. Maar Koen, dit is een volslagen ander seizoen dan je ooit hebt meegemaakt? Ja, dit is wel het meest intense seizoen, denk ik, wat ik heb meegemaakt. Ja. Ik kan me nog wel met Prost en Senna herinneren. Dat was heftig. Ja. En dat je ook echt gespannen voor de tv zat. Maar deze, die overstijgt alles. En hoe komt het? Ja, omdat het al een heel seizoen lang bezig is. Het is vanaf moment nul is het eigenlijk spannend. Je zag in Imola hoe Max Hamilton opzij zet. En dan dacht je, daar gaat de koning. Hij gaat van zijn troon af. Ja. Natuurlijk vecht de koning terug. En ja, we hebben een geweldig seizoen gezien met fantastische races. Heel spannend. Ook niet altijd botsingen. Ook gewoon echt spannend tegen elkaar racen, zoals in Amerika. Dus ja, en nu punt gelijk op de streep. Het is echt geweldig. Ik heb veel gekeken. Ik heb het idee dat er ergens een soort kantelpunt is geweest met de auto van Hamilton. Dat op een gegeven moment dacht, Verstappen steeds sneller, pittiger met die auto. Ja, je ziet eigenlijk door het hele seizoen zie je wel wat plot twists zijn er geweest. Maar in het begin leken ze gelijkwaardig. Op een gegeven moment ging Verstappen domineren. Zo tot aan Silverstone. En toen dacht Hamilton in één keer van, ik verlies de greep op hem. Toen heeft hij van de baan getikt. Ja. Dat is natuurlijk een controversieel moment. Maar op Silverstone had McLaren al wel een update meegebracht. En die is na de zomer eigenlijk pas echt tot zijn recht gekomen. Ja, wat ze hebben gedaan, weten we ook niet. Misschien hebben ze na de zomer nog iets gedaan. Ja. Want ze zeiden ook steeds van, we doen geen updates. Maar dat doen ze natuurlijk wel. Dus vanaf Turkije waren ze... En ze hebben toen ook heel veel motoren gewisseld. Ik denk dat ze daar ook mee hebben geëxperimenteerd. Ja, nu is denk ik Mercedes momenteel de net iets snellere auto. Ja. Is zeker, ja. Janke, voor wie ben je eigenlijk? Oh ja, dat een beetje een naïeve vraag, maar toch, ik wil het wel weten. Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Je was toch een Max Verstappen fan? Ik was een Max Verstappen fan, ja. Totdat je Lewis Hamilton ontmoette. Ja, en toen werd ik eigenlijk, is het een beetje gelijk geworden eigenlijk. Ja. En waar heeft dat mee te maken? Je deed een interview waar de kinderen zeg maar, van het jeugdjournaal ook aan meewerkten. Ja. Wat is er dan met jou gebeurd dat je tijdens dat interview, heb je iets in zijn ogen gezien of in zijn manier van doen? Ja, ik vind sowieso als Hamilton ergens binnenkomt of je ziet hem ergens en je ziet dat hij er lol in heeft, er begint een soort van twinkeling in zijn ogen komt er dan. En dan had hij tijdens dat interview met het jeugdjournaal had hij dat heel duidelijk. Want we nemen dan echt een bak met kindervragen mee. En nou, geef het toe, eigenlijk stellen kinderen meestal leukere vragen dan volwassenen. Ja. Dus er waren hele leuke vragen bij. In de politiek bij. Ook altijd zo. Ja. En je zag gewoon dat hij echt er heel veel lol in had. Ik kreeg 20 minuten met hem, maar het werden er 30. Nou, dat gebeurt niet zomaar. En ja, hij was gewoon heel sympathiek, heel charismatisch. Hij kreeg een vraag van kinderen en meteen, dan moest hij op zijn iPad afspelen. En dan reageerde hij ook echt op zo'n kind. Hij lachte ook steeds, hij was ontroerd door kinderen. Ja, hey buddy, oh, nice question. Vroeg nog eens naar de namen. Precies, ja. Ja. Hij is gewoon en toen heel dacht vriendelijk. Je, goh, ja. Maar goed, dat is een charme-offensief. Zeker, ja. Het is niet toevallig dat ze dat weekend ook natuurlijk toestemde. Maar was er nog iets waardoor je zegt van, goh, hij boeit mij meer dan Max Verstappen? Nou ja. Het is natuurlijk gewoon een hele goede sportman. Je kunt van hem vinden wat je vindt. Maar ik vind het wel voor hem pleiten dat hij ook naast de sport gewoon heel veel doet. Maar hij is ook gewoon maatschappelijk heel erg betrokken. Hij is natuurlijk heel erg bezig met Black Lives Matter. En hij heeft zo'n vizier gewoon, lijkt het wat meer openstaan dan Max. Max is gewoon gefocust op die wereldtitel. En dat is een goed recht, hoor. En sport alleen maar. Ja, en Hamilton, misschien is het ook omdat hij er al 7 heeft. Maar lijkt gewoon wat meer om zich heen te kijken. En ook andere dingen aan te dragen in de wereld die spelen. Ja. En ja, ik vind dat wel charmant eigenlijk. Ja. Koen, hoe is dat voor jou? Heeft de charmers van Lewis Hamilton invloed op jou? Het is ook heel natuurlijk. Ik denk wel dat Lewis dat echt heeft. En ik ben wel voor Max in dit geval. Max moet gewoon winnen, omdat Lewis al veel te vaak gewonnen heeft. Dus in het begin was Lewis ook heel erg op het racen gefocust. Hij was natuurlijk door McLaren helemaal geprogrammeerd eigenlijk om wereldkampioen te worden. Mm-hmm. Dus hij was heel erg. Maar toen hij eenmaal een ster werd, ging hij wel om zich heen kijken. En dat maakte hem ook wel tot een bijzondere kampioen. Want je hebt niet veel Formule 1 kampioenen die zich bemoeien met maatschappelijke kwesties of die op glamourfeestjes zich uit. En hij is natuurlijk ook de kampioen van de social media en van internet. Daar had Schumacher nog net niet zo'n last mee. Dus hij leidt ook een soort openbaar leven. En dat vind ik wel bijzonder aan hem. Dat maakt hem tot een bijzondere kampioen. Kijk, en voor Max moeten we daar over een jaar of 10 eens naar kijken. Ja. Of hij dat ook heeft. Denk het niet. Maar ja, Lewis heeft dat ook wel van zichzelf. Ja, en ben jij gevoelig, wat Janke net zegt, voor de politieke aspect wat hij naar voren haalt tijdens het sport of vlak voor de wedstrijden? Dat vind ik heel goed van hem. En dat hij met die regenbooghelm oprijdt. Ja, weet je, veel zal het niet helpen. Maar het is toch een statement. Het is een statement. Dus dat doet hij goed. Ja. Ja, hoe schrijven de Engelse kranten over Max Verstappen, Jonke? Ja, ik weet dat ze hem natuurlijk heel agressief vinden. Dat is niet heel erg positief. Want ja, Max is degene die toch altijd het randje opzoekt. Ja, het is echt heel erg. Het is echt heel erg. Ook nu met dat sportje van vandaag. Ik ben heel teleurgesteld in de vakpers in Engeland. Want ik volg die natuurlijk al jaren. En nu in één keer komt dat chauvinisme zo dubbel dik. Kijk, in Nederland is het ook af en toe tenenkrommend hoe hier over Max geschreven en gepraat wordt. Want wat is dat sportje, Jonkers, eventjes? Wat nou, Sky Sports, die hebben de rechten in Engeland over de Formule 1. En die hebben een sportje naar buiten gebracht vorige week, meende ik. En dan zie je dat moment op Silverstone, het moment eigenlijk wel van dit seizoen, dat Max echt heel hard in die boarding knalt. Ook naar het ziekenhuis moest. En dat moment zat in dat spotje. En terwijl je Max daar zo ziet schuiven, staat er ineens Merry Christmas. Ik heb er geen moeite mee. Het is gewoon keiharde wereld, weet je. Ja. Het is niet zo'n chic spotje. Maar ach, weet je, dat is dat. Is dat ook niet het moment dat Lewis Hamilton, toen hij dat zag, dat hij zei, is Max oké? Okay? Dat hij dat tijdens de race? Ja, Lewis wist natuurlijk ook dat Max uitgestapt was. Dus en meestal overleef je zo'n klap wel in de Formule 1. Dus er werd hier in Nederland ook heel erg dramatisch over gedaan. Ja. Nou ja, die landen staan dus lekker tegenover elkaar. Dat is op zich ook wel mooi voor die laatste dag die we mee gaan maken van dit seizoen. Kan Verstappen Hamilton verslaan? Ik heb eerlijk gezegd zelf het idee, geen kenner, wat ik voel is dat die wagen gewoon echt sneller is van Hamilton en dat het circuit is aangepast en dat het niet in het voordeel van Verstappen is. Ja, ik weet het niet. Ik denk als er strijd kan komen, dan kan Max winnen. Hij moet gewoon een goede kwalificatie rijden, naast Hamilton staan. Als Hamilton los is, dan wordt dat moeilijk. Ja, hij is nu een seconde sneller, hè, de auto van... ik geef het je even mee, van Hamilton, toch? In de laatste trainingen, of niet? Heb ik dat gemist? Sorry, die was snel. De laatste trainingen was Hamilton toch een seconde sneller? Ja, het is only Friday. Hè. Het is nog maar vrijdag. Oh. Dus ze zijn vannacht bij Red Bull de hele nacht in de simulator aan het werken om die auto beter te maken. Dus morgenmiddag is de kwalificatie en dan gaan we het zien. En in Saudi-Arabië reed Max ook een geweldige kwalificatieronde tot hij de laatste bocht tegen de muur ging. Ja. Als hij dat morgen kan halen zonder muur, dan staat hij vooraan. En hij heeft dat wel in huis. Ja. En Joanke, ben jij ook fan, hè? Maar ben je ook wel zo geïnteresseerd dat je ook alle technische snufjes bijhoudt? Lees je de bladen? Snap je alles wat er gezegd wordt? Nou, misschien niet alles, maar ik lees wel echt eigenlijk alles wat los en vast zit. Ja. Dus heb jij nou enig idee wat die mannen die rond Max Verstappen lopen, wat die nu met die auto aan het doen zijn, of zijn ze aan het slapen? Nee. Wat Koen zegt, ze zitten nu gewoon in de fabriek. Zit iemand gewoon in de simulator om te kijken wat ze dus nog aan de auto kunnen verstellen. Zodat die morgen in de laatste training toch nog even die vleugel kunnen aanpassen. En welke band dan toch het beste is voor de kwalificatie, voor de race. En om te kijken, wat doen die banden ook vooral. Dus ja, dat technische. Ja, helemaal als je vaak kijkt, dan krijg je het toch wel een beetje mee. Ja, tuurlijk. En dat maakt de sport ook zo spannend. Want het is niet alleen maar die coureurs. Het is ook de tactiek en de bandenstrategie en alles daaromheen. Dus het is eigenlijk veel meer. Maar sommige collega's van mij zeggen ook wel van, ja, maar ze rijden gewoon rondjes. Kijk, dat is het gewoon niet. Het is veel meer dan dat. Nee, natuurlijk is het meer dan dat. Wij zitten achter 3 microfoons, maar het is ook meer dan dat. Ja. Koen, zondag is die race. Ja. Waar wordt nou het verschil gemaakt? In de bochten? Heeft het daar niks mee te maken? Is het hoe gefocust ze zijn? Het is de start, denk ik, die heel belangrijk gaat zijn. Ja. Hoe is het met dit circuit? Wanneer komt die bocht eraan? Er komt een hele ruime bocht naar links, waar Vettel ooit prachtig achterstevoren uitging. Ik zie hem nog gaan. Dus dat is wel een moment om daar de kop te pakken. En dan is het proberen buiten die DRS te komen. Dus ja, de start is wel heel erg belangrijk. En daarom is die kwalificatie ook weer heel erg belangrijk. Mm. En als Max achter ligt, ja, dan moet hij natuurlijk aanvallen. Eén van de twee moet wie vooraan eindigt, die gaat winnen. Dus degene die achterrijdt zal alles op alles moeten zetten. En dan is het inderdaad, denk ik, dat Max ook als er strijd kan komen, als Max maar in de buurt van Hamilton kan komen, dan is hij denk ik in het voordeel. Want Max is gretiger. Max gaat voor zijn eerste titel. Ja. Dus die wil ik meer. Ik vond Hamilton ook heel gretig de laatste keer. Dat is zo. Dat is bijna zo. Agressief. Ja, maar en alle twee. Ja, jawel, maar hij heeft al 7 wereldtitels. Hij is wat ouder en wijzer. En Max heeft dat. En dat maakt misschien het verschil. Oké, Johanke, nou jij nog. Ja, ik hou gewoon mijn hart vast. Ja, ik durf gewoon. Dat is niet genoeg. We hebben geen uitslag. Iedere Formule 1 race. Ik weet het gewoon echt. Ik durf gewoon geen voorspelling te doen. Nee, maar heb je, als je zondag zit te kijken, heb je dan toch een kleine voorliefde voor Hamilton, omdat je hem gesproken hebt in een interview, dat het uitmaakt? Nee, dat niet. Nee, ik, wat dat betreft ben ik gewoon wel voor Max. Het is een beetje chauvinistisch, maar uiteindelijk ben ik wel voor Max. Lewis heeft al zoveel gewonnen. Hij is al de beste alle tijden, qua overwinningen en qua polls. Dus volgend jaar gunning Max deze. Ja. Volgend jaar weer. Ik denk Hamilton van de start af wegrijden, die zien we nooit meer terug. Oh, nee hoor. Nee. Oh, heerlijk. Nou, iedereen heeft er een mening over. En heerlijk, we weten pas zondag om een uurtje of wat zal het zijn. 4, als er niet heel vaak gestart wordt, gestopt wordt. Hè? Ik dank jullie wel voor je komst. Johanke Dijkstra en Koen Vergeer. Het kabinet Rutte 4... is er bijna, zeggen tenminste de ingewijden in Den Haag. De formatie duurt nu al 265 dagen, maar het einde is dus in zicht. Goedenavond, onderzoeker Alexander van Kessel van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Ja, dit was een ellenlange formatie, bijna voor mij. Heeft u die van dag tot dag gevolgd? Ja, ik heb dat wel geprobeerd te volgen van dag tot dag. Al was het alleen maar omdat je er soms iets over mag zeggen. Maar het is inderdaad wel een overgang van het vorige thema naar nu. Voor Formule 1-watchers moet dit als het groeien van gras uitzien. Ja, maar als je dit van dag tot dag volgt en er zijn geen auto's in het geding en geen DRS en noem maar op en geen steile bochten. Wat volg je dan eigenlijk? De berichten van de Rijksvoorlichtingsdienst over de vorderingen. Nou, die zijn er eigenlijk. Die informatie is heel gering. Er wordt alleen verteld van wie er vandaag langskomen bij de informateurs. Dat zijn eigenlijk de voornaamste mededelingen. En er is heel lang radiostilte. Ja, en is het voor u dan een soort schaakwerk geworden van meningen horen, kleine dingen zien op beeld waarvan je denkt, oh, dit of dat is aan de hand? Ja, je probeert van heel weinig probeer je iets te maken. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de concentratie ook wel eens verslapt is geweest, hoor, de afgelopen maanden. Ja, en hoe kwam dat? Door de lange duur, eentonigheid, gebrek aan informatie die naar buiten komt. Dus dit is een contrast met het vorige thema. Dit was geen groot spektakel. Nee. Wat was nou tot deze dan de langst durende formatie? Dat was de vorige formatie van het kabinet Rutte 3. Die duurde ook al 225 dagen. Dus we hebben nu 2 formaties achter elkaar die langer dan 200 dagen duren. Dat is natuurlijk toch wel een probleem aan het worden. Want het hoort niet zo te zijn dat kabinetsvorming zo lang duurt. Nee. En wat doet dat met de politicus? Wat doet dat met die mensen die in dat zaaltje zitten? Word je er sterker van? Zijn er conclusies uit te trekken uit die lange formaties, kortom? Makkelijke conclusies zijn er niet uit te trekken, want ze verschillen natuurlijk ook allemaal weer flink van elkaar. Ik denk dat degenen die in die zaaltjes zitten nu er ook weinig plezier aan beleven en snakken naar het einde. Ik denk dat dat op een gegeven moment ook wel een rol gaat spelen. Dat alle betrokkenen op een gegeven moment ook gewoon tot de orde van de dag willen overgaan. Ja, maar heeft u niet de indruk dat als je zo lang bij elkaar zit en je komt tot een, ja, je kan niet anders dan tot een compromis komen, dat dan ook zijn uitwerking heeft in de periode die daarna volgt, als je eenmaal gaat regeren? Tuurlijk, hoe spannender het aan tafel is, en daar blijft ook wat van hangen, dan heeft dat gevolgen voor de regierperiode daarna. Formaties waarin de relaties verslechteren, die hebben meestal geen gunstig effect op de levensduur van een kabinet. Ja, en hoe reageert de samenleving op een kabinet dat zo lang heeft moeten zoeken naar de juiste formatie? Nou, nog veel meer dan bij de professionele formatie-watchers, zal ik maar zeggen, is de belangstelling van het publiek, denk ik, wel geleidelijk aan afgenomen en is omgeslagen in wat ofwel desinteresse, ofwel ronduit cynisme. En dat is, denk ik, ook wel de voornaamste nevenschade die is ontstaan door deze hele lange formatie. Ja, nou, het huidige demissionaire kabinet heeft natuurlijk de handen vol aan corona en alles wat daarmee samenhangt. Hoe groot is dan in de praktijk het verschil nog tussen een demissionair en een missionair kabinet? Nou, dat is sterk de vraag. In wezen wordt de speelruimte voor een kabinet, of het nou missionair is of demissionair, wordt bepaald door een kamermeerderheid. In het verleden was het nog wel eens zo dat er een lijst met controversieel verklaarde onderwerpen lag. Maar die heb ik niet voorbij zien komen. Dus in wezen is er heel veel speelruimte voor een kabinet. En er moet ook gewoon, er moeten gewoon besluiten genomen worden. Dus er komen allerlei begrotingsbehandelingen handelingen voorbij, dus er moet op een gegeven moment ook gewoon geregeerd worden. En dat of het kabinet nou missionair is of demissionair, dat moet gewoon door. Ja, ik hoorde over, er wordt natuurlijk ook al gespeculeerd over wie er nou minister wordt of een staatssecretaris die eventueel zou komen. Houdt u dat, vindt u dat nog van belang? Houdt u dat goed bij voor uzelf? Nou, dat is natuurlijk wel, dat kan een stimulans geven. Als er interessante nieuwe figuren in een kabinet komen, dat kan de zaak opschudden. De kabinetsformatie in 1994 was een vrij moeizame. Dat leidde tot het eerste paarse kabinet. Maar daar kwamen toch wat mensen in dat kabinet te zitten die de zaak opfristen. Ik denk aan Hans Weijers van D66, maar ook Hans Dijkstal van VVD was een makkelijk toegankelijke figuur die bindend werkte. En dat kabinet heeft het eigenlijk goed gedaan, ondanks het feit dat die kabinetsformatie die eraan vooraf ging tamelijk moeizaam liep. Dus het is eigenlijk van belang als je weer missionair wordt, met een nieuw kabinet komt, dat er een aantal nieuwe aansprekende figuren in zitten. Nou, dat wil wel helpen. Je personeel bepaalt natuurlijk toch hoe het bedrijf gaat draaien uiteindelijk. En dat geldt ook hier. Ja. Ik dank u wel, Alexander van Kessel van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. See the lazy windmill slowly turning, cutting up the marble canyons of the sky. See the dust around my feet go churning, moving with the winds down the highways of goodbye. Solowerk voor Michael Nesmith en de First National Band. En want die Michael Nesmith is dus onlangs overleden van de Monkees, waar we het eerder in de uitzending over hadden. 3 jaar geleden overleed de student Sanda Dia na een hele forse, harde ontgroening van de Belgische studentenvereniging Reuzegom. uit stad Leuven. De details zijn gruwelijk. Misdaadjournalist Pieter Huibrechts vanuit Vlaanderen dook in de zaak en schreef er een boek over. Sanda Dia heet dat boek, uitgegeven bij Das Mag. Goedenavond, Pieter. Goedenavond. Jij bent destijds naar de begrafenis geweest. Hè? Waarom deed jij dat? Wel, klopt. Eigenlijk doen we dat niet als journalisten. We gaan eigenlijk bij hoge uitzondering naar een begrafenis. Alleen bij grote rampen of dergelijke. Maar toch had ik tegen mijn nieuwschef gezegd van kijk, ik voel dat er iets speciaals is. Ik wil graag naar die basiliek gaan. En dat was heel speciaal, want Sanda Dia is de zoon van een moslim. Dus dat was eigenlijk niet gebruikelijk dat hij in een basiliek... Zijn vader kwam uit Senegal, hè? Inderdaad, ja. En wat mij opviel, die basiliek zat stampvol. Dat was 800 man. En daar werd ongelooflijk mooi over die jongen uit Edegem gesproken. En wat mij heel hard opviel, die jongen was dus... had een tweedaagse ontgroening achter de rug bij Reuzegom. En het woord Reuzegom viel tijdens die basiliek in die basiliek niet. En ik vond dat zo vreemd, want ik dacht van... tja, dat moeten toch zijn vrienden geweest zijn? Die waren daar niet. Reuzegom, voor alle duidelijkheid, dat was niet een studentenvereniging, maar een studentenclub. Hè? Ja. Eigenlijk een clubje van 18 mensen die bezig waren met de doop, zoals jullie heet, Beyond heet het, ontgroening. Hè? Ontgroening, ja. Eigenlijk en die waren niet in die kerk. Nee, die waren daar niet welkom. Nee. En dan dacht ik van, kijk, ja, hier klopt iets niet. Hè. Sanda Dia is gestorven. We moeten uitzoeken wat daar precies gebeurd is. Want die reuzegommers, dus die leden van die elitaire studentenclub, die verdwenen van de aardbol. Die gingen digitaal, alles werd gewist. En ik dacht van, ja... Hier klopt iets niet. Dus dat was voor jou de trigger om te gaan zoeken wat is er allemaal aan de hand in die zaak. Die zaak is een grote zaak. Kun je vertellen wat er gebeurd is tijdens die ontgroening met Sanda? Wel, dat was dus een tweedaagse ontgroening in december 2018. Twee dagen, eerste deel, dag één was in Leuven. Daar lag de focus vooral op zuipen. Echt coma zuipen. Moest een halve liter gin drinken. Meer dan 30 pinten finaal tijdens een cantus. Hè. Dat kennen jullie ook niet, maar dat is allemaal samen in een zaal en zuipen en liederen zingen, totdat ze eigenlijk letterlijk quasi comateus neervallen. En dat gebeurde. En dan de tweede dag van de ontgroening vond plaats ergens in de Kempen, in een veld, ergens met een blokhut. En daar moest hij eigenlijk samen met twee andere feuten eigenlijk de hele dag in een ijskoude, zelfgegraven put zitten, halfnaakt. En daar moesten ze allerlei opdrachten uitvoeren. Met als gevolg dat eigenlijk zijn lichaamstemperatuur doorheen de dag zakte tot 28 graden Celsius. Hij moest gigantische hoeveelheden visolie drinken. En op een gegeven moment is hij bewusteloos gegaan. Ja, en dan vertel je het nog snel, hè, want er is nog pis over hem heen gegaan. Het is onwaarschijnlijk. Hij heeft volgens mij nog een dode muis uit een blender moeten eten. Hij werd eigenlijk in een rivier gegooid. Er werd een muis in een mixer geblend. Die moesten ze opeten. Ze moesten een levende goudvis doorslikken. Ze moesten een paling die in die beek gegooid werd. Daar moesten ze de kop van op afbijten. En telkens ze iets fout deden, moesten ze vieze papjes nuttigen en daar zat dan eigenlijk altijd visolie in vermengd. En daardoor is hij eigenlijk gigantische hoeveelheden visolie moeten beginnen drinken. En op een gegeven moment is hij bewusteloos gegaan. Ja, en toen ontstond natuurlijk wat paniek bij die groep. Maar in plaats van dat ze een ambulance belden, hebben ze gezegd in het verhaal van, we zijn hem zelf maar naar het ziekenhuis gaan rijden. Dat heeft heel lang geduurd. Mm-hmm. Ik kwam bij het ziekenhuis aan en ik begreep uit je verhaal, uit je boek, dat met name bijvoorbeeld het enorme zoutpercentage en die onderkoeling enorm problemen opleverde om hem überhaupt nog lang levend te houden. Ja, je moet weten, hij had eigenlijk het equivalent van 114 gram zout in zijn lijf zitten. En zijn lichaamstemperatuur bedroeg minder dan 28 graden Celsius. Dus hij is eigenlijk meer dood dan levend dat ziekenhuis binnengebracht. En eigenlijk hadden ze hem op dag 2 van de ontgroening meteen naar het ziekenhuis moeten sturen. Hij had nooit aan die tweede dag mogen beginnen. En ze hebben hem eigenlijk een hele dag laten afzien en eigenlijk doen sterven in die ijskoude put. Ja. Wat voor een jongen was dit? Waarom wilde hij specifiek bij deze excentrieke vereniging, althans een club, zo komt het althans op mij over? Wel, eigenlijk past hij helemaal niet in dat milieu. Sanda Dia kwam uit een ander sociaal milieu, totaal geen sprake van rijkdom. Er was geen geld voor citytrips of dergelijke. Er was weinig. Er moesten heel veel studentenjobs gedaan worden om überhaupt te kunnen gaan studeren aan de Leuvense Universiteit, om een beetje de droom van zijn vader, die uit Senegal was overgekomen destijds, waar te maken. En dat lukte dan toch. Mm-hmm. En dan komt hij in Leuven. Hij heeft vrienden genoeg, maar toch besluit hij in zijn derde jaar ingenieurstudies om om bij Reuzegom te gaan, omdat dat elitaire ergens aantrok en omdat ze hem hadden wijsgemaakt van kijk, als je later het wil maken, als je een job wil, als je een toekomst wil, als je een netwerk wil, dan zijn dat de jongens die je moet leren kennen. Ja. Want die vaders die hebben ook carrière gemaakt. Zo ga je een job vinden, zo ga je er komen uit de armoede. Ja, maar Pieter, even alle duidelijkheid. Volgens mij zijn er ongeveer 50.000 studenten in Leuven. Mm-hmm. En dit is een groepje van 18. Dit is niet zomaar een studentenvereniging. Dit is een vreemde club. Met extreme gebruiken rond zo'n ontgroening. Ja, dat waarom wil die daar dan bij? Want hij had ook naar andere verenigingen gekund. Goh, dat was dat mystieke, hè? Dat was dat elitaire, dat ergens toch triggerde van wat gebeurt daar. En dat waren zo de mannen. Ik heb zelf ook in Leuven gestudeerd. Hun slogan was bijvoorbeeld 100% terechte Antwerpse arrogantie. Dus die blonken uit in baldadigheden. Dat waren de mannen die het meeste zo. Ja, ze studeerden in Leuven, maar ze kwamen voor een groot deel uit Antwerpen. Ja, het was een Antwerps eliteclubje uit gegoede milieus. Een beetje rijke luiszoontjes die in Leuven kwamen studeren. Maar die weigerden het doopcharter bijvoorbeeld te tekenen. Dus ze wilden wel aan de universiteit. Doopcharter betekent dat als je daarvoor tekent, dan hou je eigenlijk, wat veiligheid betreft, aan de wet of zo, die gesteld is? Dan krijg je een set van regels die de universiteit heeft afgesproken samen met de politie. Van kijk, dit mag niet. Er wordt bijvoorbeeld niet gedronken tijdens de doop, tijdens de ontgroening. Maar dat weigerden ze pertinent. Ze hadden zoiets van, we willen hier wel studeren. Maar moeien jullie vooral niet met onze zaken. Wij doen wat we willen. Ja. Aan de lijn is ook Kenny van Minsel. Goedenavond, Kenny. Goedenavond. Ja, toen deze zaak speelde was jij voorzitter van de koepel van studentenverenigingen in Leuven. Wanneer hoorde jij van dit geval? Ja, dat was eigenlijk tijdens een reguliere vergadering op het rectoraat met de vice-rector voor studentenzaken. En aan het einde van de vergadering werden wij eventjes apart gehouden met de boodschap van ja, we hebben slecht nieuws. Jullie gaan hierover gecontacteerd worden door de media. En jullie gaan hier wel een positie rond moeten voorbereiden. Er is een ongeval gebeurd met een student tijdens een doop. En het zou om een student gaan van een club. Meer was er op dat moment nog niet van informatie, behalve de boodschap dat het er heel slecht uitzag voor de student in kwestie. Ja. En, dacht jij toen al gelijk aan Reuzegom? Ja, dat waren de eerste woorden die mijn mond verlieten, was dat het Reuzegom was. Omdat Reuzegom was onder de clubs die al zeer extreem gedrag vertoonden, was Reuzegom absoluut de meest extreme onder de extreme. We waren berucht in Leuven en dat was eigenlijk een tikkende tijdbom. Ja. Ben jij in actie gekomen toen gelijk om daar iets tegen te doen, eigenlijk iets tegen te ondernemen, omdat je het al kende, hè, wat ze deden? Ja, we zijn eigenlijk meteen in actie gekomen om eigenlijk aan te tonen dat dit niet was waar Leuven studenten voor stonden. Als je kijkt naar dat clubmilieu, dat zijn ongeveer 500 à 600 studenten op een studentenpopulatie van 50.000. Dat is een minuscule fractie, maar wel een heel luide, beruchte fractie. Dus wij hebben een open brief geschreven waarin wij ons distancieerden van dat gedrag en actief aanspoorden om zich dan toch eindelijk na al die jaren en na zo'n tragisch voorval achter het doopcharter te scharen. Maar eigenlijk tevergeefs, dat was een beetje een strijd tegen de bierkaai. Dat heeft maanden geduurd en dat was best een bitsige dialoog die daar helaas. Want er is na jullie aanmerkingen is er niet echt iets veranderd, denk je? Het doopcharter is uiteindelijk ondertekend, maar er is nog geen echte test kunnen doorgevoerd worden. Corona is gestart en eigenlijk weten we niet in hoeverre dat clubs het momenteel naleven. Ja. Er is nauwelijks sprake van dopen in het Leuvense, dus in de binnen de ring van Leuven. En dat is een van de verplichtingen van de doopcharter, is dat jij eigenlijk verplicht binnen Leuven gaat dopen. Dus niet dat je naar een afgelegen bos in de Kempen trekt om daar eigenlijk onder de radar door te doen wat je maar belieft. Ja. En ja, we zijn natuurlijk heel sceptisch over mensen die jarenlang zo'n charter blokkeerden, dat die opeens overstag gaan zo'n doopcharter ondertekenen. Ja, kan je afvragen hoe oprecht zoiets wel is. Ja, en in het geval van Reuzegom las ik in het boek, is dat pas na 3 maanden gebeurd, hè? Mm-hmm. Geloof ik. Dankjewel, Kenny van Minsel, voor jouw reactie. Pieter, jij bent echt op die zaak ingedoken. Mm-hmm. Is er iets veranderd in die zaak? Jij hebt in het nieuwsblad uiteindelijk, hè, nadat je lang onderzoek hebt gedaan, mm-hmm, heb je dat gepubliceerd. Dat zette wel iets in gang. Ja, omdat tot die zomer van 2020 leek dat een ongeval. Hè. Er werd eigenlijk amper over geschreven. En het was eigenlijk de familie en de beste vrienden van Sanda die, en ik die getriggerd waren door van, ja, wat is daar nu juist gebeurd? Ik heb dan de puzzel kunnen leggen, die reconstructie uitgebracht en dat heeft een redelijk wat maatschappelijke commotie veroorzaakt. En dat heeft ervoor gezorgd eigenlijk dat de Leuvense Universiteit die reuzengommers die initieel een heel lichte straf hadden gekregen, een tweede straf heeft opgelegd en meerdere reuzengommers zijn van de universiteit gegooid daardoor. Ja, ja en er komt nog een zaak aan, hè? Want april 2022 wordt de zaak heropend voor de rechter, volgens mij. Wel, ja, er komt nu een strafzaak, hè? Dus op 22 april 2022 staan die 18 reuzengommers, dus die 18 die rond die put stonden waar Sanda Dia eigenlijk ja, grotendeels quasi gestorven is, die staan terecht voor allerlei kwalificaties. Hè, onmenselijke behandeling, onopzettelijke doding, het bewust toedienen van schadelijke stoffen. Ja. En zij riskeren celstraffen. En zij lopen nu allemaal nog vrij rond. Heb je hun gesproken? Ja, ze waren heel boos om mijn reconstructie destijds, omdat zij redelijk onder de radar bleven en eigenlijk hun leven opnieuw hadden opgenomen. Ik heb er voor mijn boek 3 van de 18 kunnen spreken. Dat was schokkend. Ja, die mannen zijn natuurlijk ook getekend door wat er daar gebeurd is. De rechter zal er nu over oordelen. Ja, ja. Ik las volgens mij dus een beetje in de laatste hoofdstukken dat een van die jongens volgens mij langs gaat bij de vader van die jongen die overleden is. Ja, dat is een heel opmerkelijke ontmoeting. Die vader is vergevingsgezind, hè? Dat is onvoorstelbaar. Ja, dat is een onwaarschijnlijk mooie mens eigenlijk, die eigenlijk de voorbije 3 jaar elke dag aan het graf van zijn zoon staat en op een bepaald ogenblik zit daar een reuzengommer, maar hij weet dat niet. En die reuzengommer schrikt en die begint te bibberen en die wilt weggaan. En de vader zegt van, wie ben jij? Hoe komt hij daar terecht? Die ging ook naar het graf. Ja, die was daar ook om te rouwen en om zijn excuses te gaan aanbieden. Vele vaders, denk ik, zouden die man een map verkocht hebben. Maar heeft die reuzengommer een knuffel gegeven. Hij heeft die omhelst en gezegd van, kijk, ik ga u pardoneren, ik ga u vergeven. Ik ben boos om uw ouders, omdat ze u niet de juiste normen en waarden hebben gegeven vroeger. En nu wil ik dat je weggaat, want mijn emoties, ja, nu wordt het wel heftig. Wat een moment, hè? Ja, ja. Dat heb je ook opgeschreven in het boek. Mm-hmm. En wat ook opvalt, is dat ze ook alle informatie hebben gewist, hè? Van de WhatsApp-dingen en alle contacten, alle filmpjes die er nog waren. Alles hebben ze laten verdwijnen, zeg maar. Het is toch ook deels teruggevonden weer, hoor ik maar. Ja, ja de rechercheurs die het onderzoek geleid hebben dat kunnen reconstrueren. En dat viel wel op het moment dat Sanda Dia destijds na een hartstilstand in het ziekenhuis wordt binnengebracht. 4 minuten later komt het directief van binnen die reuzengomgroep van alles wissen, alle geschiedenis wissen. En dat doe je natuurlijk niet als je niets te verbergen hebt, hè. Ja, ja. Als ik het zo hoor, denk ik van, je hebt nu een heel dik boek erover geschreven, mm-hmm, waarin we de hele zaak meemaken, maar dat er eigenlijk nog een vervolg zou moeten komen als die jongens voor gaan komen in april. Want er moet een hoop veranderen in die wereld en er moet nog een hoop verteld worden, denk ik ook. Ja, er is altijd een optie om er nog een extra hoofdstuk aan bij te schrijven. En wat wij natuurlijk hopen is dat dit boek bijdraagt aan het einde van sadistische ontgroeningen in België, maar ook in Nederland, want het gebeurt bij jullie ook natuurlijk. Daar weten we van. Ik dank je wel. Pieter Huibrechts, hij schreef het boek Sanda Dia, de doop die leidde tot de dood. Verschenen bij Das Mag. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier ook weer een presentator. En dat ben ik, omdat ik inval. Ik wens u allemaal nog een hele goede nacht. Een sigarette en een laatste glas im steen. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Een Boelthoop keuken is meer dan een keuken.